Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah. Nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillahu fela mudille leh. Ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Ya eyyühellezîne âmenû takullâha hakka tukâtî ve lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn. Ya eyyühen nâsu takû rabbekum ellezî halakakum min nefsin vâhideh. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhdesetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnâr. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim. Evet, 52 nolu baba devam ediyoruz. Sizin tebiyyümünüz 52 nolu, sizdeki numaralandırma 52 nolu. Kime göreydi bu numaralandırma? Kastallani ve Ayni'ye göre, değil mi? Hafız İbn Hacer'de kaçıncı bab bu? 51. bab. Bir geriden gidiyor. Bak bu bile bir ilim. Bu bile bir ilim. Kastallani ve Ayni'de 52. bab. Metin aynı metin. Sadece bablandırmada bazıları taksimat yapmış. Ayırmış. İbn Hacer'de 51. bab. Benim gönlüm İbn Hacer'den yana. Şarihimiz de İbn Hacer'den yana gitmiş. Evet. Babu ma yecuz min tefsiri tevrat ve gayriha min kutibillahi bil arabiyyeti ve gayriha li kavlillahi teala kul fe'tu bit tevrati fetluha in kuntum sadıkin. Evet. Son hadisteyiz zannedersen, değil mi? İbni Ömer hadisi. Yok, okuyalım hadisi. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة من اليهود قد زنيا فقال اليهود ما تصنعون بهما قالوا نسخم وجوههما ونخزيهما قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فجاءوا فقال للرجل mimmen yardavna ya'veru ikra fekara hatta intaha. Şimdi oradaki ya'ver olmaz. O a'ver kelimesindeki hemze ney? Vasıl mı? Kat'i hemze mi? Kat'i hemze. Ya a'veru. Ya a'veru ikra fekara hatta intaha ila mevde'in minha. Fevada yedahu aleyhi kale irfa yedeke ferafa yedahu fe izâ fihi ayetul rejmi. Haluhu فقال يا محمد إن عليهما الرجم ولكن نكاتمه بيننا ولكن نكاتمه بيننا فأمر بهما فرجما فرأيته يجاني عليها الإجارة. Evet. Mesut, yavaş yavaş okuyorsunuz. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة من اليهود قد زنيا فقال لليهود ما تصنعون بهما قالوا نسخم وجوههما ونخزيهما قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فجاءوا فقالوا لرجل ممن يرضون يا أعور اقرأ فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه قال ارفع يدك فرفع يده فإذا فيه

يدكَ فرفعَ يدكُ فإذا فيه آية الرجم تلوه فقال يا محمد إن عليهما الرجم ولكن يقاتمه بيننا فأمر بهما فرجما فرأيته يجانيه عليها الحجارة Harun abi. Kâle İmâm-ı Buhâriyü rahimahullah Haddesenâ müseddedün Kâle haddesenâ İsmail An Eyyûb An Nâfî An İbni Ömer Radiyallahu anhuma Kâle İsmiyel Nebiyyü Sallallahu aleyhi ve sellem Bir acın Ve emrati minel Yahudu Vaz Zeneya Tevalle Yahudi ma tasmi'une bihime kâlu nüsehhamu ve duhehuma ve nuhsihima kâle tehtü ittevrati fedduhe nintüntüm sadiqin tecavu tevalu birajulim mimmen yerdâne Ya Avvelu Rabu Tebelehu Hatten Teha İlâ Mevdi'in Minha Tebede'a Yedehu Aleyh Gâler Fah Yedeke Terefe'a Yedehu Teizâ Fihi Âyetul Recmi Teduhu Tebale Ya Muhammed İnne Aleykümer Recme وَلَكِنَّ نُكَاتِمُهُ بَيْنَنَا فَأْمَرُوا بِهِمَا فَرُجِّمَا فَرَأَيْتُهُ يُجَانِيهُ عَلَيْهَا الْحِجَارَةِ Ekrem abi. قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافي عن An İbni Ömer radıyallahu anhuma gâle udiye nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bir racülin ve imraatin minel yahud yahudi gad zeneya fekâle lil yahudi ma tesnaune bihime gâlu nüseccimu nüsehhimu vücuhehüme ve نؤذيهما قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فجاءوا فقالوا لرجل ممن يرضون يا أعوروا اقرأ فقرأ حتى انتهى إلى مضي منها فبضأ يداه عليه قال ارفع يداك فرفع يداه فإذا فيه آيات الرجم çoğul mu? آيات الرجم Y'yi niye çekiyorsun? Var mı orada Elif? فإذا فيه آيات الرجم تلوه فقال يا محمد إن عليهما الرجم ولكن نكاتموه بيننا فأمر بهما فهجما فرأيته يجاني عليها للإجارة Evet, bir kişiye daha okutalım, Murat'la bitirelim. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل hani arada bir şey diyecektik قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. Niye anhuma dedi? Yani hepsinden çoğul. Anhuma çoğul mu, ikili mi? Niye İbni Ömer'e radıyallahu anhuma size sormadı? İbni Ömer'e niye radıyallahu anhuma dedi? Hem babasını hem kendisini. Amin. Kale utiyen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bir racülün. Şimdi o, dikkat ettim hepiniz okurken o hemze ile elifin sanki sonrasında vav varmış gibi okuyorsunuz. Utiye diye bir ibare yok. Utiye. Yani aslında bir vecih itibariyle o da caiz. Caiz ama yani ilhamen doğru mu okudunuz diyeceğim. Çünkü vav yok orada. Utiye. Ama hepiniz hemen hemen vavlu okudunuz ki yani o meçhul, mebnil meçhul aynı zamanda. Orada bir vav getiren ulema da mevcut. Ulema da mevcut ama enteresan yani. Hepiniz öyle okuyorsunuz. Haydi bakalım. Kale utiyen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bir raculin ve imraetin minel yehudi. Tabi imra kelimesinde her ne kadar sizde bilmiyorum elifin altına hemze koymuş mu? Yok. Yani imra kelimesi kat'i hemzesi olan bir kelime değil. Vasıl hemzesi vardır. Evet. Bir raculin ve imraetin. Bir raculin ve imraetin minel yehudi kad zeneye fekale lil yehudi ma tesne'une bihima kalu nusakhimu ve vucuhehuma ve nuhzihima kale fe'tu bit tevrati fetluha in kuntum sadiqin feca'u fekalu liraculin mimmen yerdavne ya e'veru ikra fekara'a hatta inteha ila mevdi'in minha fevedi'a yedehu aleyhi kale irfa' yedeke ferafa'a yedehu feiza fihi ayetun ayetur recmi teluhu fekale ya Muhammed ya Muhammedu inne aleyhimer recme velakinne nukatimuhu nukatimuhu beynena fe emre bihima ferucima feraeytuhu yucani'u aleyhel hicarete. Evet. Tercümesini oku Bayram. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Peygamber'e Yahudilerden birbiriyle zina etmiş bir erkekle bir kadın getirildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilere sizler zina edenlere ne yapıyorsunuz diye sordu. Onlar bizler onların yüzlerine kömür sürüp karartıyor ve onları bir merkep üzerine ters olarak bindirip sokaklarda dolaştırmak suretiyle hakaret ediyoruz dediler. Peygamber, eğer doğru söyleyiciler iseniz Tevrat'ı getirin de onu okuyun. Ali İmran 93 kavlini söyledi. Yahudiler Tevrat'ı getirdiler ve kendisinden razı bulundukları bir adama ki o Abdullah İbn Süriyya el-Aver el-Yahudidir. Ya Aver oku dediler. O da Tevrat'tan Recm ayetine kadar okudu da oranın üstüne elini koydu. Abdullah İbn Selam ona elini onun üstünden kaldır dedi. O da elini kaldırdı. Bir de baktık ki orada Recm ayeti parlayıp durmaktadır. Bunun üzerine Abdullah İbni Selam, ya Muhammed, şüphesiz bunlar üzerine taşlamak cezası vardır. Lakin bizler Recm ayetini aramızda gizliyorduk dedi. Akabinde peygamber zina edenlerin taşlanmalarını emretti. İbn Ömer, ben onların taşlanmalarını gördüm. Erkek kadını taşlardan korumak için üzerine meyil ediyordu demiştir. Evet. İmam Buhari'nin bu hadisi daha önceden müteaddit defa ne yaptığımız Yahudilerin adetlerinden, örflerinden ya da Tevrat'ı tarif örneklerinden bahsederken vermiş olduğumuz ne? Rivayetlerden bir tanesi. Üzerinde durduğumuz rivayetlerden bir tanesi. İbn Ömer'in rivayeti tabii İmam Buhari adeti olduğu üzere ne yapmış? Burada da bunu zikretmiş. Başka kitaplarda da ne yapıyor? Bu hadisi zikrediyor. Bu hadisi ilk önce Kitabul Cenaiz 1329 nolu hadiste, cenazeler kitabı 1329 nolu hadiste zikrediyor. Daha sonra Kitabul Menakıb, menkıbeler kitabı 3635'te zikrediyor. Yine daha sonra Kitabu Tefsiril Kur'an, Kur'an'ın tefsiri kitabında 4556 nolu zikrediyor. Yine Kitabul Muharibin, Muharipler kitabı ki iki ayrı bapta 6819-6841'de zikrediyor. Yine Kitabul İtisam Bil Kitap ve Sünne, Kitap ve Sünnete Sarılma kitabında 7332 nolda ne yapıyor, zikrediyor. Yani demek ki elinizdeki Kitab-ı Tevhid haricinde bir Kitabul Cenaiz, iki Kitabul Menakip, üç Kitab-ı Tefsiril Kur'an, dört Kitabul Muharibin, 5 Kitabul İhtisam ve 6 elinizdeki Kitabu Tevhid. Demek ki elinizdeki kitap hariç 5 kitapta, elinizdeki kitapla birlikte 6 kitapta zikrediyor. 6 kitapta ne yapıyor? Zikrediyor. Ki Kitabul Muharibin'de de ne yapıyor? 2 ayrı yerde zikrediyor. O halde 7 ayrı ne? Hadis olarak. 7 ayrı rivayet olarak bize ne yapıyor? Tabii bunların bazılarının senedi müşterek, zikrediyor. O kadar kuvvetli bir hadis. Yani Buhari 6 kitabında zikrediyor. Buhari 6 kitabında zikrediyor. Buhari 6 kitabında zikrediyor ve bir kitapta 2 yerde, yani Buhari'de 7 yerde geçiyor bu hadis. Yani rejimi açıkça ifade eden, hal daha birileri çıkıp diyor ki rejim yok. Yani sadece Buhari'de 7 yerde geçiyor arkadaşlar. 7 yerde. Yani Yahudilerin bile bildiğini ama gizlemeye uğraştığını ama sonunda teslim oldukları hususu bugün İslam adına ne yapıyor? Bazı ilahiyatçılar, işte profesörler neyse ne yapıyor? Gizliyorlar, reddediyorlar. Halbuki bu konuda ne dört mezhepte, ne Şia'da, ne Mutezile'de doğrudan ne yok? Hilaf yok. Açık işte. Yani Buhari rivayeti. Ya işte burada Yahudi'yi uyguladı canım. Yani burada Yahudi'yi uyguladı. Başka rivayetler var. Onlar da Buhari'lerde, Müslim'lerde geçiyor. İşte erkeğe uyguladı. Kadına uyguladı vesaire. Yani burada kaldı ki Buhari'de şu rivayet. Peygamber aleyhissalatü vesselamın da bunu açıkça ne yaptığını, ikrar ettiğini ne yapıyor? İfade ediyor. Çünkü emretti diyor. Çünkü ne yaptı diyor? Emretti diyor. Yani Yahudi'nin rejim edilmesini emredecek ama Müslüman'ın rejim edilmesini emretmeyecek. Öyle şey olabilir mi? Öyle şey olamaz. Hükümler müşterek. Hükümler ne? Müşterek. Evet. İbn Ömer rivayeti. Şimdi burada Müseddet geçiyor. Gale haddesena Müseddet ki o İbn Müserhet meşhur bir ravi. Sonra gal haddesena İsmail diyor. İsmail İbn Uleyye. Uleyye annesinin ismi. Uleyye, yani annesi Uleyye. Uleyye'nin oğlu İsmail olarak geçmiş. Babası İbrahim. Yani çok enteresan. İsmail İbn Uleyye İsmail İbn İbrahim olarak geçmiyor. Yani annesine nispet etmişler. Yani bunun iki nedeni var diyor bazı alimler. Bir tanesi annesinin daha alime oluşu, oğlunu ilme daha fazla teşvik etmiş oluşu. İkincisi de baba farklı. Yani ne demek? Yani anne yani ne demek? Anne ölene kadar çocuğunla kalmış ama daha sonra baba herhalde annesinden boşanınca baba ne yapmış? Farklı bir evde, farklı bir ocakta kalınca İsmail kendisini annesine nispet etmeyi daha doğru bulmuş. Muhtelif rivayetler var ama ne mübarek bir kadın ki, yani Kütüb-i Sitte'de ve diğer bütün kaynaklarda oğlu kendisiyle anılıyor. Babasıyla anılmıyor. İsmail İbn Uleyye. Annesinin ismi. Babası İbrahim. Evet. An Eyyub ki meşhur biliyorsunuz Es-Sahtiyani. Eyyub Es-Sahtiyani. Nafi an Nafi ki İbn Ömer'in azatlısı maruf. An İbn Ömer radıyallahu anhuma. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan. Müseddet 1, İsmail 2, Eyyub 3, Nafi 4, İbn Ömer 5. Humasi senet. Şimdi bakalım diğer bablara. Mesela Kitab-ül Cenaiz'de hemen ne yapalım? Rivayete bakalım. Gal haddesena İbrahim İbnül Munzir. İbrahim İbnül Munzir 1. Gal haddesena Ebu Damra. Ebu Damra 2. Ki Enes bin İyaz ismi. Gal haddesena Musa İbn Ukbe. Musa bin Ukbe 3. An Nafi 4. An Abdullah İbni Ömer'a 5. Bu da ne? Humasi. Peki nerede senet birleşiyor? Nafi'de. Bak öncesi farklı. Öncesinde 3 zat var farklı. Bolluk. Kesrette vahdet. Vahdette kesret değil. Evet. Bir sonraki kitap Kitabul Menakıb. Orada da gene farklı bir kanal. Bir gal haddesena Abdullah ibn Yusuf. Abdullah ibn Yusuf. Gal akberena Malik ibn Enes, İmam Malik 2. An Nafi 3, an Abdullah ibn Ömer 4. Rubai. Ki en sağlam senetlerden bir tanesi nedir? Malik'in Nafi'den, onun da İbni Ömer'den rivayeti ki biz buna silsile Zehebiye diyoruz. Altın silsile. Altın zincir. İmam Malik hocası Nafi. Yani İmam Malik niye alim olmuş o kadar? Nafi gibi bir zatın neyi? Talebesi. Nafi kimin talebesi? İbni Ömer'in talebesi. Burada da ne? Humasi dikkat ederseniz arkadaşlar. Şey, Rubai. Rubai dörtlü senetle ulaşmış. Ali olan bu değil mi? Diğeri ne? Nazi. Evet. Şöyle bir bakalım rivayetlere. Yani bizim için bunlar hep birer ne? Zenginlik. Tefsirül Kur'an'da 4556 demiştik. Gal haddeseni ki bakın burada direkt yani bana haber verdi diyor. Bu da ince bir ayrıntı. İbrahim İbnül Munzir yani haddesena dediği zaman bir topluluk var. Bize haber verdi. Yani burada sadece kendisinin bulunduğu bir ortamda. Ya da başkaları vardı ama kendisinin duyduğu. Özel kendisine söylediği bir ortam. İbrahim İbnül Munzir. Gal haddesena Ebu Damra ki diğer senetle ne yaptı? Birleşti. Ebu Damra gelmişti. Gal haddesena Musa İbni Ukbe an Nafi an Abdillah İbni Ömer'a. İbrahim, Ebu Damra, Musa, Nafi, Abla İbni Ömer ne yaptı? Gene 5 yaptı. Bu senette ne? Humasi. Gelelim Kitabul Muharibine. 6819. Bu senet farklı. Gal haddesena Muhammed İbni Osman 1. Gal haddesena Halid İbni Mahlet 2. An Süleyman 3. Haddeseni Abla İbni Ömer. Ki Süleyman diyor ki gal haddeseni Abdullah İbni Dinar. O da An İbni Ömer. Muhammed, Halid, Süleyman, Abdullah İbni Ömer. Bu da kaç yaptı? 5 yaptı. Bu da ne? Humasi. Evet. Bir sonraki hadis aynı Kitab-ül Muharibinde. Ona bakalım. Gal haddesena İsmail İbni Abdillah 1. Gal haddeseni Malik 2, an Nafi 3, an Abdullah İbni Ömer'e 4. Demek ki iki yerde neyle? Rubai senetle ne yapıyor? Rivayet ediyor. Bunlar hep âli senetler. Yani nazili bile beşli. Ki zaten mutat biliyorsunuz genelde ne? Beş değil mi? Evet. Kitab-ül İtisan gal haddesena Musa İbni İsmail 1. Gal haddesena Cüveyriye 2, An Nafi 3, An Abdillah 4. Evet. Kaç ne oldu dedik burada bakalım. yanlışlık olmasın da. Evet. Kal haddesena İbrahim İbnül Munzir. Başka bir hadisi okumuşuz. İbrahim İbnül Munzir kal haddesena Ebu Damra kal haddesena Musa İbni Ukbe an Nafi an İbni Ömer. Burada da kaç? 5. Evet. Demek ki 2 yerde 4, 5 yerde 5. Evet, böyle bir rivayet. Diyor ki Utiyen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme bir raculin ve emraatin minel yahud. Peygamber aleyhissalatu vesselama Yahudi bir erkekle bir kadın getirildi. Yahudilerden bir erkekle bir kadın getirildi. Gad zeneya. Her ikisi de zina yapmış. Zina yapmış bir adamla bir kadın ne yapıldı? Getirildi Peygamber aleyhissalatu vesselama. Fekale dedi ki ma tesnaune bihima ey Yahudiler, siz bu ikisine ne yapacaksınız? Yani aslında Peygamber aleyhissalatu vesselam doğrudan bu ikisini ifade etmek istemiyor. Yani burada işaret aslında şahıslara değil, eyleme. Yani zina yapmış ve zinası aşikar olan, bilinen insanlara ne yaparsınız demek istiyor. Tabi Peygamber aleyhissalatü vesselam burada bir taşla iki kuş vuruyor. Bir, hem onların rezilliklerini ibraz etmek. İki, Tevrat'ı nasıl işlerine geldiği zaman tarif ettiklerini ne yapmak? Göstermek. Yani burada bize de ibret var. Bugünkü ilahiyatçılara da ibret var. Yani birileri o gün Tevrat'ı lafzen tarif ediyorlar. Birileri bugün Kur'an'ı lafzen tarif edemiyorlar ama tefsiren ya da manen ya da hükmen. Yani manasını ne yapıyorlar? Çarpıtıyorlar. Tefsirini çarpıtıyorlar ya da hükmünü çarpıtıyorlar. Çok bir şey fark etmiyor. Evet. Şimdi tabii Hafız İbn Hacer pek çok bilgi veriyor. Pek çok bilgi veriyor hadisle alakalı. Hadise devam edelim, onları da alırız. Galu diyorlar ki Yahudiler Nusahhimu vucuhehuma. Yüzlerini ne yaparız? Karalaştırırız ki yani muhtelif rivayetler var. Siyah taş ya da kömür. Ne yapıyorlar? Yaptıkları iş pis bir eylem, kara bir eylem, kötü bir eylem. Bir nevi maskeli bir eylem. Ne yapıyorlar? Yüzlerini siyaha boyuyorlar. İşte doğrudan boya değil. Kömür ya da ne? Taş. Karartıyorlar. Ve nuhzihima, rezil ederiz onları diyorlar. İşte muhtelif rivayetler var. Burada muhtasaran geçmiş. Diğer kitaplarda var. O da ne? Bineğin üstüne ne yapmak? Ters bindirmek. Nasıl yüzü kapkara bir halde? Bineğin üstüne ters bindirip ne yapmak? Sokakta dolaştırmak. Böylelikle onların rezil olmalarını ne yapmak? Sağlamak. Teşhircilik yani bir nevi. Bir nevi ne? Teşhircilik. Bir daha insanların yüzüne ne yapamasınlar? Bakamasınlar diye. Ama ne oluyor? Cezalar bu tür durumlarda hafif olduğu zaman bunu göze alabilecek insanlar da ne yapabiliyor? Çıkabiliyor. Ki rivayetlerde ata bindirmezler diyor. Eşeğe bindirirler. Çünkü at hoş bir hayvandır. Şerefli bir hayvandır. İzzetli bir hayvandır. Eşek olunca sesi de en kötü ses. Şekli de en kötü şekillerden bir tanesi. Evet. Gal bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki fe'etu bittevrati fetluha in kuntum sadıkin. Bu zamana kadar hep siz biz doğruyuz, hakız diyordunuz. O halde madem doğrusunuz, madem haksınız, getirin şu Tevrat'ı bir okuyun da bakalım. Öyle mi? Değil mi? Yani o söylediğiniz var mı Tevrat'ta? Yani yüzlerini karartıp merkebe ters bindirip Medine sokaklarında rezil soy olsun diye dolaştırmak. Var mı yok mu? Tabi vahiy ile biliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam vahiy ile biliyor. Ama işin enteresan noktası gerçek hükmü elbette biliyor. Gerçek hükmü elbette biliyor. Burada gerçek hükmü bilmesinin şaşırılacak bir yanı yok. Peygamber. Cibril diyor ki gerçek Tevrat'ta bu var. Ama Biz bu rivayetten şunu anlatıyoruz. Ne kadar da tarif etseler belli yerleri de ne yapamamışlar? Bütünüyle yani %100 ne yapamamışlar? Değiştirememişler, bozamamışlar. Burada bir nevi ne var? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın muharref Tevrat'tan yola çıkarak neye? Aslına döndürme var. Yani muharrefte bile tarif edilmediğini biliyor. E nasıl biliyor okuma yazma bilmediğine göre? İki ihtimal var. Ya kim bildirecek ona? Cibril. Aslında tek bir ihtimal var. Yani gerçek Tevrat'ta neyin ne olduğunu bilmesinin tek bir ihtimali var. O ne? Cebrail. Başka bir ihtimal var mı? O gerçeği ortada kalmayan Tevrat'ta neyin olduğunu başka türlü bilebilir mi? Bilemez. Ama mevcut Tevrat'ta, yani mevcut ellerindeki o Tevrat'ta iki ihtimal var. Bir, ya Cibril bildirdi ya da Yahudilerden bir tanesinden bunu daha önce ne yapmıştı? Duymuştu. İki ihtimal var. Ama burada dikkat çekelim arkadaşlar. İki ihtimalde de birbiriyle muvafakat var. O da ne? Hem gerçek Tevrat'ta hem de muharref Tevrat'ta bu işin cezası ne? Rejim. Bu işin cezası ne? Rejim. Yani burada çok enteresan. Peygamber aleyhissalatü vesselam, yani bu muharreftir. Hiç dönmeyelim, bakmayalım, doğrudan benim hükmümü alın diyebilirdi, demiyor. Ama ne? Yeri geldiğinde bizim şeriatımıza uygunsa bunu ne yapabiliriz? Onlara karşı kullanabiliriz demek. Bak, düşmanına hüccet ikamesi. İşte Şeyhülislam İbn Teymiye felsefede bunu yapmıştır. Mantık da bunu yapmıştır. Şimdi direkt Kur'an'dan getirse Yahudiler üzerinde çok etkili olur mu? Olur mu? Felemma ca'ahum ma arafu keferu bi. Onlara bildikleri, tanıdıkları gelince ne yaptılar? Küfrettiler, inkar ettiler. Yahudileri kastediyor özellikle. Felanetullahi alel kafirin. O halde benim lanetim, Allah'ın laneti kimin üzerine olsun? Kafirlerin üzerine olsun. Yani demek ki, yani bakın, burada eğer getirmemiz caizse, bizim şeriatımıza ne yoksa, muhalefet yoksa, bizim şeriatımızda da neyse, uygunluk ne yapıyorsa, arz ediyorsa, bil faraza bile olsa getirilip onların kafasına çarpılabilir demektir. Çok önemli. Yani bu çok çok önemli. Yani bunu bir kenara ne yapalım zihnimizde? Yazalım. Feca'u geldiler. Fekalu li raculin minel yahud geçiyor değil mi sizde? Fekalu li raculin mimmen yardavne mi geçiyor sizde? Mimmen yardavne. Evet. Geller ve güvendikleri, razı oldukları, sevdikleri bir adama dediler ki ya Aver ikra. Evet. Ey Aver, oku. Fekara'a, okudu. Hatten teha ila mevzin minha. Ta ki ne yaptı? Rejimin olduğu o bölümüne geldi ayetin. Rejimin olduğu o bölümüne geldi. Feveda'a yedehu aleyh. Elini o bölümün üstüne koydu, ne yapılmasın? Başkaları tarafından görülmesin diye. Gale, Peygamber Efendimiz dedi ki aleyhissalatü vesselam, irfa yedeke. Hele bir elini kaldır sen. Fe izâ fîhi âyetur recm teluh. Bir kaldırdı ki adam, o Yahudi, altından apaçık ne yaptı? Recm ayeti kendini gösterdi. Apaçık. Evet. Fekale dedi ki ya Muhammed, ey Muhammed, birazdan söyleyeceğiz tabii kimin dediğini. Abdullah İbni Selam diyor, inne aleyhimer recim. Bu ikisine de bu Tevrat'a göre bile ne gerekir? Recim gerekir. Velakinnena, ki velakinna bazı rivayetlerde, nükatimuhu beynena. Fakat biz bunu kendi aramızda ne yaparız? Gizleriz ki muhtelif rivayetler var. O da gene Buhari ve diğerlerinde. Zengin olursa böyle yaparlar ama fakir olduğu zaman, güçsüz olduğu zaman rejim ettikleri de nadiren de olsa olurmuş. Nadiren de olsa olurmuş. Yani gizli tutarız. Fe emara bihima fe rucima. Peygamber Efendimiz emrediyor ve ikisi rejim ediliyor. Feraeytuhu. İbn Ömer diyor ki ben bizzat gördüğüm için Gördüm diyor. Yücani ve aleyhima el hicara. Ki burada aleyhima demiş. Bazı baskılarda bu var. Yanlış tabii. Baskı hatası. Aleyha el hicarate. O erkek kadına taş gelmesin diye ne yapmış? Kendini biraz da siper etmiş. Engellemeye kalkmış. Şimdi diyor ki Hafız İbn Hacer. Tabii açacağız bu kelimeleri. Kad emerallahu nebiyyehu en yahkume beyne ehlil kitab bima enzelallahu aleyhi. Evet. Allah Azze ve Celle peygamberine Allah'ın kendisine indirdiği şeyle ehli kitaba hükmetmeyi emretti. Dikkat edelim. Allah Azze ve Celle peygamberine neyi emretti? Ona indirdiği neyle? Hükümlerle hükmetmeyi. Kime? Ehli kitaba. Ev en yu'riza anhum. Ya da onlardan yüz çevirmeyi emretti. Fe innehum la yadurrunehu şey'a. Böyle bile olsa, yüz bile çevirse onlar ne yapamazlar? Peygamber'e bir zarar veremezler. Ve ahbere teala. Allah haber verdi. Ennehum. Yahudiler. İza ca'uhu. Peygamber'e geldiklerinde. Liyahkume beynehum. Aralarında hükmetmesi için. Leyse kastuhum. Hükmallah. Maksatları Allah'ın hükmü değildi. Neydi? Fe innehum ya'lemunehu fi kitabih. Çünkü niye Allah'ın hükmüne başvurmak değildi peygambere geldiklerinde? Çünkü zaten kitaplarındaki hükmü ne yapıyorlardı? Biliyorlardı. Allah'ın hükmünün zaten ne olduğunu bu konuda biliyorlardı. Yani peygambere geldiklerinde, peygamber aleyhissalatu vesselama geldiklerinde kasıtları Allah'ın hükmünü ibraz etmek değil. Ne Yahudilerin ya da Müslümanların o anki sahabenin Allah'ın hükmünü öğrenmelerini sağlamak değil. Çünkü biliyorlar aslında. Ve innema bura çok önemli. Yuhakkimunehu recae en yahkume beynehum bima yehvunehu. Peygamberi niye hakem tayin ettiler? Hakem tayin ettiler ki Peygamber aleyhissalatü vesselam onların hevası doğrultusunda ne yapsın? Hüküm versin. Dalevere ile Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı oyuna getirip ne yapmak? Onların hevaları doğrultusunda hüküm vermelerini, vermesini ne yapmak? Sağlama. Kâlallahu Teala. Allah da buyurdu ki tabi Maide suresi 41'den 43'e kadar ayeti zikretmiş. Ya eyyüher rasul la yahzunkellezine yusari'une fil kufur. Evet. Ey Allah Resulü, küfürde yarış edenler seni üzmesinler. Minellezine, küfürde yarış edenler şunlar diyor. Galu amennâ bi effâhihim, dilleriyle iman ettik deyip de ve lem tu'min kulubuhum. Kalpleri ne yapmamış olanlar? İman etmemiş olan. İşte bunlar, bu insanlardan küfürde yarışanlar seni ne yapmasın, üzmesin. Ve minellezine hadu. Yine Yahudiler de seni ne yapmasınlar, üzmesinler. Yani Yahudilerden de şu kısım. Nedir o? Semmaune lil kezib. Yalana kulak verirler. Semmaune li kavmin aharin. Diğer kavimlere, diğer topluluğa ne yaparlar? Yönelip iltifat edip onların sözünü dinlerler. Lem ye'tuke yuharrifunel kelime min ba'di mevadi. Evet. Diyor ki yine Yahudilerden yalana kulak verip senin yanına gelmemiş, sana müracaat etmemiş topluluklara gidip onların sözlerini dinleyenler, sözlerine kulak verenler de nedir? Küfürde yarış edenlerdir. Onlar da seni ne yapmasın? Üzmesin. Daha sonra diyor ki yuharrifunel kelime min ba'di mevadi'i. Onlar kelimeleri yerlerinden ne yapar? Alır ve tahrif ederler. Yekulune derler ki in utitum haza fehuzuh. Eğer size şu verilmişse bunu alın. Ve in lem tu'tevhu fahzeru, eğer verilmemişse ne yapın? Terk edin, bırakın. Ve men yuridillahu fitnetehu, oysa ki Allah kimin ki fitnesini ister? Felen temlike lehu minallahi şey'a, sen ne yapamazsın? Allah'a karşı onun nefsini muhafaza altına alamazsın, onun nefsini ne yapamazsın? Sahiplenemezsin, koruyamazsın. Ulaike allazina lem yuridillahu en yutahhira kulubahum, onlar ki Allah işte onların kalplerini temizlemek istememiştir. Lehum fid dunya hizyun, dünyada onlar için rezillik vardır. Nuhzihima diyor, bak aynı kökten. Dünyada ne vardır onlar için? Rezillik vardır. Ve lehum fil ahireti azabun azim. Ahirette de ne vardır onlar için? Evet, büyük bir azap vardır. Tabi burada dikkat ederseniz Yahudilerin vasıflarını sayıyor. Aynen bu hadiste yaptıkları gibi. Değil mi? Semmaune lil kezib, yalana kulak verirler. Ekkalune lis suht, haram yerler, ki bazı rivayetlerde bunun faiz olduğu ifade edilmiştir. Fe in cauke, eğer sana gelirlerse onlar, fahkum beynehum, onlar aralarında hükmet. Eğer sana gelirlerse, müracaat ederlerse, aralarında hükmet, hükmünü ver. Ev ariz anhum, ya da onlardan ne yap? Yüz çevir. Ve in tu'riz anhum, eğer onlardan yüz çevirirsen, felen yedurruke şey'a, hiç korkma, sana ne yapamazlar? Zarar veremezler. Bir şeyi zarar olarak sana döndüremezler. Ve in hakemte, eğer hükmedersen, fahkum beynehum bil kıst, aralarında neyle hükmet? Adalette. Ki o nedir işte? Kur'an ve sünnet. Ama burada adalet sadece Kur'an'la kendini göstermiyor. Allah'ın hükmü. Eskide de aynı, yenide de aynı. Demek ki burada önemli olan adalet. Demek ki rejim adalet demek burada. Birileri hani gericilik falan görüyor ama adalet, adalet. Yani bunu Musa'ya da böyle öngörmüş, İsa'ya da böyle öngörmüş. Davud'a da böyle öngörmüş, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da böyle öngörmüş. Evet. Niye? İnnallâhe yuhibbul muksitin. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Ve keyfe yuhakkimûneke. Bura önemli. Nasıl olur da onlar seni hakem tayin ederler? Ve indehumut tevrat. Oysa ki onların yanında Tevrat var. Fiha hukmullah. Onda Allah'ın hükmü var. İşte bu ayette bile ne var? O anki o hükmün ne yapılmadığı, Yahudiler tarafından çıkarılıp da tahrif edilemediğinin işareti var. Yoksa bu ayette şu yok. Yani Tevrat Allah'ın bütün yönüyle hükümlerin olduğu bir kitap. Hayır. Burada vurgu bu hükme. Burada vurgu bu hükme. Sümme yetevellevne, sonra ne yaparlar? Yüz çevirirler. Yani sana nasıl gelir de senin hakem olmanı ister? Bunu müracaat olarak senden talep ederler. Oysa ki onlarda Allah'ın kitabı vardır, ki o nedir? Tevrat'tır. Onun içinde Allah'ın bu hükmü vardır. Sonra sümme yetevellevne min ba'di zalike, ondan sonra da ne yaparlar? Bundan yüz çevirirler. Yani sadece sana dönmekle değil, kendi kitaplarında olduğu halde bile aynen bu örnekte olduğu gibi. Ve ma ulaike bil mu'minin, onlar asla ne değildirler? Mümin değildirler. Şimdi nasıl cennete sokacaksın Yahudileri? Bak, asla mümin değildirler. Asla mümin değildirler. Asla. Ki o günkü Yahudiler bugünkünden iyi. Bugün hiç rejim duydunuz mu siz İsrail'de? Yok. Tamamen kaldırmış durumdalar. Rejim mecim yok. O gün gene ara sıra uyguluyorlarmış. Evet. Fenehallahu teala rasulahu en yahzuna alel musari'in fil kufur, diyor ki Allah Resulünü nehyetti. Hangi hususu nehyetti ona? Küfürde yarış edenlere üzülme hususu. Min ehlil kitab ve ehlin nifak. Ehli kitaptan ve nifaktan. Ehli nifaktan küfürde yarış edenlere üzülmesini yasakladı. Ki onlar kim? El haricine an taatillah. Allah'a itaatten çıkmış adamlar, insanlar. Ve taati rusulihi. Yine peygamberlerine taatten, itaatten çıkmış insanlar. El mukaddimine li araihim ve ehvaihim ala şerai illahi teala. Onlar görüşlerini ve heva arzularını neye takdim etmişler? Allah'ın şeriatine, kuralına, hükmüne. Başka ve minellezine izharul iman bi elsineti. Yine ne yapmışlar? İmanlarını ne yapmışlar? Lisanlarıyla izhar etmişler. Oysa ki ve kulubuhum haviyetun minhu. Oysa ki kalplerinde ne yok? Ne yok? İman yok, boş. He. Şimdi diyor ki Allah diyor Resulünü küfürde yarış eden ehli kitap ve ehli nifaka üzülme hususunda yasakladı. Ki onlar Allah'a, Resulüne taatten çıktılar. Ne yaptılar? Görüşlerine, hevalarına, Allah'ın hükümlerine ne yaptılar? Tercih ettiler. Ve başka yine imanlarını dilleriyle ne yapmış? İzhar etmişlere de üzülmeyi yasakladı. Niye? Çünkü kalplerinde iman yok. Boş. Başka? Muntaviye alel kufri billahi ve rusulihi ve ibadeti şehavat. Lisanlarıyla dilleriyle iman ettik diyorlar. Kalplerinde iman yok. Bunun yanında iman olmadığı gibi kalplerinde Allah'a ve Resulüne küfretme. Ney? Mevcut. Başka? Şehvetin peşinde gitmek. Şehvete ibadet etmek. Şehvete ne yapmak? Kulluk etmekte. Kalplerinde ney? Hüküm olarak ney? Tamamen galip. Yani ne yapmış? Ağır basmış. Tamamen ne yapmış? Kaplamış. Vuhum ma beyne Yahudi. Yani hiç fark etmiyor. Yani bu Yahudi de olur, gayrı da olur. Kad musibel ida'u lillah ve li dinihi ve men ittebe'a. Ki yani bu Yahudi olur ya da başkası olur, kalbinde Allah'a ve dinine başka ve o ikisine tabi olana, yani müminlere ne var? Düşmanlık bir direk haline gelmiş. Bir bayrak haline gelmiş. Bir ne haline gelmiş? Sancak haline gelmiş. Yani üzülme diyor ya, üzülme. Yahudi olsun olmasın. Bu tür insanlara üzülme. Ha, nar-ı cahil. Üzülecek bir şey yok. Evet. Fehuve yechedu nefsehu fi muharebetihi. Ev zindik kerihel hak ve men ca'e bihi ve men ittebahu. Evet. Ne yapıyor adam? O Yahudi mesela. He. Nefsiyle sayı gayret içinde çalışıyor. Ne hususunda? Allah'a ve dinine düşmanlık yapma hususunda. Ya da bir zındık diyor. Hakkı ne yapmış? Kerih görmüş. Başka? O hakkı getireni kerih görmüş. Ya da hakka tabi olanı ne yapmış? Kerih görmüş. Ve kullun minhum. Bunların hepsi. Her biri. Kad ekele kalbahu elhakt. Kalbini kıskançlık yemiş bitirmiş. Kime karşı? Ala hazeddin. Bu dine karşı. Ve ala menittebahu. Bu dine tabi olanlara karşı. Ve kullun minhum. Onların hepsi. Semma'un lil kezib. Yekuluhu. Dediği yalana kulak veren ve yemmihi peşinden gidip niyet eden ve yesma'uhu ve yakbeluhu işitip kabul eden. Başka ve ekkalun lissuht gayri mubalin bi akibetihi. Ne yapan? Haramı açıkça yiyen, mesela faizi. Ve bunu yaparken de akibetine hiç ne yapmayan, dönüp bakmayan, umursamayan. Ve hum ma'a zalik ehlu tahrif. Bunların yanında bir de, bunca melanetin yanında bir de tahrif ehli bunlar. Evet. Başka ve tezif. Sadece tahrif ehli değil, tezif ehli. Şimdi nedir tahrif? Açıkı değiştirmek. Nedir tezif? Sahtekarlık yapmak. Hukukta yeri vardır. tezif yaptı. Evrakta dolandırıcılık yani. Sahtekarlık. Neden? İttibaen, tabi olmak için sadece. Li ehvaihim. Neye tabi? Hevalarına. Ve bu'den, yine uzak olmak için. Nereden? Anil hak. Haktan. Ve muharebeten lehu. Yine hakla ne yapmak için? Savaşmak için. Yusi ba'duhum ba'da. Bir kısmı bir kısmına tavsiye eder. Bi ademi kabuli ma yuhalifu ehvaehum ve anzimetehum illeti vada'uha. Koymuş oldukları kurallara ve havalarına muhalif olan her şeyi kabul etmemeyi. Koymuş oldukları kendi elleriyle, kendi dilleriyle koymuş oldukları kuralları, nizamları ya da hevalarına muhalefet eden her şeyi ne yapmamaya? Kabul etmemeye. Birbirlerini yönlendirirler. Sonra diyor ki ve vifka ma yeştehun, başka nefislerinin iştah duyduğu şeye muvafık olmaya. Ve ma tahvihi ileyhim şeyatinihim ve ma tuhihi ileyhim şeyatinihim. Yine şeytanların ona ne yaptığı, ilham ettiği şeylere ne yapmaya? Tabi olmaya. Ulaikellezine eradallahu teala fitnetehum. İşte onlar Allah'ın fitnelerini istediği insanlardır. Fela ahade yemliku hidayetehum. Kimse onların hidayetine ne yapamaz? Malik olamaz. Lienne kulubehum necese. Çünkü kalpleri necis, pis. Fela tukbelu taharetul iman. Evet. Fela takbelu taharetel iman. Çünkü onların kalpleri ne olduğu için, necis olduğu için neyi kabul etmez? İmanın temizliğini. Ve innemâ hiye mahallun lil kufur. Çünkü onların kalpleri nedir? Küfrün mahallidir. Ve kullu halkin habis. Başka? Her türlü pis mahlukatında neyidir? Mahallidir. Evet, bunlar İbn Hacer'in sözleri. Ne diyeceğiz ki? Ve gad hayyarallahu ve rasulehu. İşte elinizde muhtasar var. Hiç bu sözlerden dem yok. Kelime. Niye attın bunları arkadaş? Bunları ne yaptın sen? Nereye gitti bu sözler? Evet. Ve gad hayyarallahu rasulehu. Allah Azze ve Celle Resulini muhayyer kıldı. Beynel hukmi beynehum. Onlar arasında hükmetmekle ve beynel iradanhum. Onlardan yüz çevirmek arasında. Ve emerahu. Ve ona emretti. İn hakem. Eğer hükmedersen aralarında. En yahkume beynehum bil adil. Aralarında neyle hükmetmek? Adaletle hükmetmeyi emretti. Ve inkanu adaen lillahi ve rasule. Yine Allah'a ve Resulüne düşman da olsalar. Yani Allah ve Resulünün düşman oldukları için aralarında adaletsiz hükmedemez. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani Allah'a ve Resulüne düşman oldukları halde bile diyor, aralarında adaletle ne yapmayı? Hükmetmeyi emretti. Fe innallâhe hakemun adlun yuhibbul adle ve ehlehu. Çünkü Allah hüküm veren hakimdir ve adildir ve Allah adaleti ve ehlini sever. Görüyor musunuz cümlelerini? Hafız İbn Hacer. Başka ve ahbere teala. Allah şunu da haber verdi. Enne emre haula acib. Bu adamların işi garip. Keyfe yuhakkimuneke. Onlar nasıl olur da seni ne yaparlar? Hakem tutarlar. Ve indahum kitabullah ettevrat. Onların yanında Allah'ın kitabı Tevrat var. Fiha hukmuhu vadihun lahum. Ve o Tevrat'ta da onlar hakkındaki Allah'ın hükmü ne? Açık. Velakinnehum yu'ridun anhu. Fakat onlar o kitaptan da, o hükümden de ne yapıyorlar? Yüz çeviriyorlar. Taleben lima yehvunehu. Hevalarına tabi olmak için. Hevaların istediğini yapmak için. Ve leyse hâzâ şe'nül mu'minin. Bu durum asla Müslümanların yaptığı bir şey değildir. Velakinnehu nehcül kafirin. Fakat bu kimin yolu metodu? Cahillerin. Kafirlerin yolu ve metodudur. Evet. Ve revâ Ebu Davud min hadîfi Ebi Hureyre'te, ki bu biliyorsunuz İbn-i Ömer hadisi. Ebu Davud ne yapıyor? Ebu Hureyre kanalıyla bu hadisi daha uzun ve tafsili bir şekilde ne yapıyor? Bize rivayet ediyor. Hemen tercümesini okuyalım arkadaşlar. Hudud kitabında 4450 no'lu hadis. Daha başka hadislerde zikretmiş. Bakalım ne diyor? Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın hadisi. Yahudilerden bir adamla bir kadın zina ettiler. Birbirlerine şu peygambere gidelim, şüphesiz o hafifletmek üzere gönderilen bir nebidir. Yani ne üzere gönderildiğini bile biliyorlar. İşi geldiğinde gidiyorlar. Eğer bize rejimden başka bir fetva verirse kabul ederiz. Onunla Allah katında ihticac eder. Yani Allah'a deriz ki bak senin peygamberin böyle söyledi. Ve senin peygamberlerinden birisinin fetvası deriz dediler. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte sahabeler arasında otururken geldiler ve ya Ebel Kasım, zina eden erkek ve kadın hakkında ne dersin dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların okuma evine gelinceye kadar, ki bir okuma evleri var, yani işte küçük bir sinagog, kendileriyle bir kelime konuşmadı. Yani onlarla gidiyor, bir kelime bile konuşmuyor. Oraya gelince kapının yanında durdu. Size Tevrat'ı indiren Allah adı ile soruyorum. Zina eden birisi muhsan olduğu zaman, ne demek muhsan? Evli. Onun hakkında Tevrat'ta ne ceza buluyorsunuz dedi. Dediler ki yüzü kömürle boyanır, tecbih edilir ve değnekle dövülür. Tecbih, bilgi veriyor şimdi. Tabii hadisten değil bu. Zina edenlerin sırt sırta gelecek şekilde bir eşeğe bindirilip ters dolaştırılmalarıdır. Ama onlardan bir genç sustu. Onlar öyle deyince onlardan bir genç sustu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun sustuğunu görünce ona yemin vermekte ısrar etti. Genç, sen bize yemin verdiğin için söylüyorum. Biz Tevrat'ta recmi buluyoruz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emrini yumuşatıp kolaylaştırdığınız ilk olay nedir dedi. Genç, krallarımızdan birisinin bir akrabası zina etti. Yani idareci. Kral onu recm etmeyi geciktirdi. Sonra halktan bir aileden birisi zina etti. Onu recm etmek istedi. Bunun üzerine tebası karşısına dikildi ve senin akraban getirilip de recm etmedildikçe bizim arkadaşımız recm edilemez dediler. Neticede aralarında bu ceza üzerinde anlaştılar dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ben Tevrat'taki ile hükmedeceğim buyurdu. Recm edilmelerini emretti ve recm edildiler. Ravilerden Zühri, İbn-i Şahab Zühri dedi ki şüphesiz biz yol gösterici ve nur olarak Tevrat'ı indirdik. Kendisini Allah'a teslim eden peygamberler onunla hükmederler. Hatırlıyor musunuz? Almıştık bu ayeti. Ayetinin bu yediler hakkında ya bu Yahudiler hakkında indiği haberi bize ulaştı. Resulullah da onunla hükmeden peygamberlerdendir dedi. Ha, demek ki Ebu Davud rivayeti biraz daha ne? Meseleyi bize ne yapıyor arkadaşlar? Açıyor, tafsil ediyor. Diyor ki daha sonra müellif. Fehâdî'l kıssa tübeyyinu sebebe meci'ihim ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme. İşte bu kıssa, yani işte Ebu Davud'daki bu kıssa. Yahudilerin peygamber efendimize geliş sebebini açıklıyor. Ve ennellevi cae bizzaniyeyn humul yahud. İki zinakarı getiren kim? Yahudiler. Recaen yahkuma aleyhima. Niye? İkisine hükmetmesini peygamberden istedikleri için. Bi gayri ma eta fit tevrati minel recim. Tevrat'ta gelen recim ayetinden başka bir şeyle. Ne yapmasıyla? Hükmetmesiyle. Velakinnehu sallallahu aleyhi ve sellem. Burası önemli. Fakat o peygamber ahya hukmallahi fiha badema ematuhu. Onlar öldürdükten sonra Tevrat'taki Allah'ın hükmünü peygamber yeniden diriltti. İhya etti. Yani demek ki ne? Rivayet açık. Kavluhu ma tesnaune bihima. Ne yaparsınız o ikisine? Yani ma huve hukmullahi fihimellezi fi kitabikum. Sizin kitabınızda bu iki insan hakkındaki hüküm ne? Feketemu. Gizlediler ve kalu dediler ki nusahimu vucuhahuma ve nuhzihima. Yani ey nusevvidu vucuhuma bil faham. Faham ne? Kömür. Kömürle ne yaparız? Yüzlerini karalarız. Ve yürekkebani ala himarin. Ve eşeğe ne yapılır? Bindiririz. Yutafu bihima fitturuk. Yollarda dolaştırırız. Kafa kullu vahidin ila kafethani. Her birinin sırtı ve sırt arkası birbirine ne yapar? Kafa arkası değer. Ters oturtulur yani. Ve hâzâ huvel hizyüllezî yef'alûnehu bihima. İşte bu onları rezil etmek için yaptıkları eylemdir. Fekâle lehumun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhissalâtu vesselâm da buyurdular ki fe'tû bittevrâti fetluha in kuntum sadikin. Yani ennemâ zekertum. O zikrettiğiniz şey huve hukmullahi fîhimellezî fittevrat. İşte Tevrat'taki Allah'ın neyidir? Hükmüdür. Ve malumun, yine malumdur ki diyor ennehum yankalûne mâ fîhâ bil arabiyye. Ve malumun ennehum yankulûne mâ fîhâ bil arabiyye. Onlar onda Arapça olanı ne yapıyorlar? Naklediyorlar. Kema huve zahirun li'enne Rasule sallallahu aleyhi ve sellem la ya'rifu el İbraniye. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapmaz? İbranice'yi bilmez. Şunu demek istiyor yani muhtemelen İbranice'yi de onu neye naklettiler? Çevirdiler Arapça'ya naklettiler. Evet. Fekalu li raculin mimmen yardaune. Razı oldukları bir adama ne yaptılar? Dediler. Ya a'ver ikra. Ey a'ver ne yap? Oku. Ki bu a'ver adlı zatın Abdullah İbni Surayya el-a'ver el-Yahudi olduğu söyleniyor. Kâne hibran minhum. Onların din adamlarındanmış. Onların nelerindenmiş? Din adamlarındanmış. Burada ya a'veru olursa, damme olursa münada, ey a'ver. Ama yok, Küşmeheyni rivayetinde olduğu gibi kesra ile a'veru olursa hani liraculin a'vera. Yani o zaman sıfat olur. A'ver ne? A'ver Arapçada ne? Şaşı demek. Yani şaşı bir adam. Sıfatsa şaşılığına delalet, münadaysa ismine delalet. Anlatabildim mi? Ey aver ikra yani oku fekara hattenteha ila mevzi'in minha fevada yedehu aleyhi. Diyor ki Hafız İbn Hacer yardavne yani yefikune bihi yani güvendikleri. Ve ennehu muvafık lehum ala kitmani ayetir recim. Niye güveniyorlar ona? Çünkü o da onlar gibi recim ayetini gizlemeye ne? Muvafık. Meyilli değil yani. Yani bizzat muvafık. Ve yahtemil ki şu ihtimaldir diyor ennel kitabellevi yukra bi gayril arabiyyi. Okunan kitap Arap dili, Arapçanın dışındaki neydi? Bir dildi. Yani okunan kitap Arapçanın dışında yazılmıştı. Ve ennehu yakra'uhu ve yutercimuhu. Okuyor ve onu ne yapıyor? Tercüme ediyor. Ve yahtemil şu da mümkün ennehu kad türcimeylel arabiyyi. Ya da Arapçaya çevrilmişti. Yani okudukları kitap neydi? Arapçaydı. Fe alel evvel ilkine göre fevada'ahu yedehu alel mevdi illezi fihi ayetur recm. Yani Arapça dışındaki bir dildi. Ne yaptı? Elini ne yaptı? Okunan ayeti recmin üstüne kondu. Neden? Li ihfaiha, gizlemek için. Ammen yarifu lugatuhum mimmen esleme. Çok enteresan. İbn Hacer'in verdiği bilgi. İşlerinden Müslüman olan, Yahudilerden Müslüman olanlardan gizlemek için. Ev la yuafikum, ya da onlara muvafakat etmeyen Yahudilerden gizlemek için. Yani eğer Arapça değil İbranice ise Müslümanlardan gizlemek değil, çok da çok önemli değil bu. Çünkü Müslümanlardan gizlese ne olur? Allah Resulü hayatta. Ama ne? Müslüman olan Yahudilerden gizlemek ya da onlara muvafakat etmeyen Yahudilerden gizlemek. Ve aleffani zahir, ikincisi de açık zaten. Eğer neyse Arapça ise zaten okudukları ibare, herkesten gizlemek için. Herkesten ne yapmak için? Gizlemek için. Kavluhu irfa yedeke, elini kaldır. Şimdi gıyle denildi ki innel kail Abla İbni Selam kema fi bazir rivayat ve hâzâ yüedil ihtimalil evvel. Şimdi sizde diyen kim diyor? Elini kaldır diyen kim diyor sizde? Bazı rivayetlerde geldiği gibi diyor, elini kaldır diyen Abla İbni Selam'dır. Bu da ilk ihtimali güçlendirir. Niye? Abla İbni Selam Müslüman olmuştur. Hal böyle olunca demek ki okunan ibare nedir? İbranicedir. Tercümesi yapılmıştır. Abla İbni Selam olduğunu gösteren rivayette zaten Buhari'nin bizzat neyinde var? İçinde var. Mesela hemen onu alalım kısaca. Fekale lehu Abla İbni Selam, Abla İbni Selam dedi ki irfa yedeke, elini ne yap? Kaldır. Şimdi bakın, demek ki tek bir rivayete dönsek, hani şimdi şerh var da kurtarıyoruz, yani İbn Hacer var, işte aynı var bize söylüyor. Şimdi şerhsiz nasıl yapacaksın? Elinizdeki mütercim zannediyor musunuz ki kafasının onun Abla İbni Selam olduğunu? Daha önceki rivayetlerde var zaten. Ya da şerhte var. Yani bu çok önemli. Teluh. Bir de elini kaldırdı ki luh oldu. Ne demek? Yani enneha vadaha. Açık, net. Limen yekra zelikel kitap. O kitabı okuyan için. Hani bir açtı ki ayan beyan ayet ortaya çıktı deriz ya, o demek işte bu. Ayan beyan hüküm ortaya çıktı. Nükati muhu fîmâ beynene, aramızda gizleriz. Yani yetevâta anehu alâ kitmânihi. Gizlemek üzere de yardımlaşırlar bir de üstelik. Yani şey iş, örgütsel iş, organize. Ve adem izhari ilahat. Kimse ne yapmasın? Görmesin. Yücani ve aleyhel hicare, yani enneha yakiha bi nefsihi anil hicare. Adam kadına taş ulaşmasın diye nefsini ne yapıyor? Önünü atıyor, koruyor kadını. Gelelim maksuda. Vel maksud. Şimdi bu bapta yani hudutta anlarız, orada burada anlarız da kitab-ı tevhide niye koydu bunu? Evet. Vel maksud ennel emra bi tilaveti tevrati, Tevrat'ı okuma emri, ala men la yarifu lugatelleti kutibet biha, yazıldığı dili bilmeyenler için. La budde en yekune zalike an tercimetin la. Nasıl olur? Onun tercümesini okumakla olur. Thumme i'timad tilke terceme, sonra o tercümeye güvenmekle, mimma yaktadil iktifa bi tercemetil mütercim. Ki bu da neyi gerektirir? Mütercimin tercümesine güvenmeyi, onunla iktifa etmeyi gerektirir. Ve inkâne vahiden, velev ki bu tercim bir kişi bile olsa. Ve terceme leyse, leyset hiyel mütercem. Tercüme edilen şey, tercüme edilen şey tercümenin kendisi değil. Yani tercüme, tercüme edilen şeyin kendisi değildir. Ve innemâ hiye fi'lil mütercim ve ameluhu. Kimin fiilidir? Mütercimin fiili ve amelidir. Ve fi'luhu ve ameluhu mahluk. Fiili ve ameli mahluktur. Ve hâzâ huvel murad bil istidlal bihâzihi kıssa. İşte budur kastedilen bu kıssayla istidlal. Ve fihi dilâletun zâhiratun açık delalet var, işaret fi ennel yahud, Yahudiler hakkında kânu yunsibune ile tevrati mâ leyse fiyha, Tevrat'ta olmayan şeyi Tevrat'a ne yaparlardı? Nispet ederlerdi. Ve ennehum yârifûne el hak, hakkı bilirlerdi. Buna işaret var. Ve lâ yettebiûne, ama ona ne yapmazlardı? Tabi olmazlardı. Bel yeteammedûne terkehu, terk etmeye de kast ederlerdi. Şimdi burada bizim için hadiste doğrudan arkadaşlar önemli olan ney? Şık. Önemli olan kelime ne diyor? Dikkat edin. Tevrat'ı açın diyor. Bakın diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Orada ne var diyor? Hukmullah. Yani neyi var Allah'ın? Hükmü var. Orada neyi var? Allah'ın hükmü var diyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Allah'ın neyi var? Hükmü var ki nasıl? Fe izâ fîhi âyetur recm telû. Recm ayeti var. Demek ki Tevrat'ta da olsa, tahrif edilmemiş aslıyla okunan şeyin kendisi hangi dille okunursa okusun çok önemli değil. Allah'ın neyi? Kelamı. Allah'ın neyi? Kelamı. Ama o diller, o lisanlar ne? Mahluk. O halde tercüme hiçbir zaman için neyi vermez? Okunan şeyin aslını vermez ama hükmünü ne yapabilir? Verebilir. Hani dedik işte. Ne yapın? Namaza çağrıldığınız zaman, namaza kalktığınız zaman ne yapın? Ellerinizi yıkayın. Bu bir nedir? Hükümdür ama aynı zamanda bunu eğer sen Allah'ın lisanıyla ifade edersen Allah'ın neyidir bu? Kelamıdır. Hükümle kelamı ne yapmamak lazım? Karıştırmamak lazım. Kısaca Buhari'nin ifade etmek istediği bu. İnşallah önümüzdeki ders 53. neye? Baba başlayacağız. Çok babımız kalmadı. Yani inşallah yani işte 59 bab toplam. 59 bab. 53'teyiz. Yani 6 babımız kaldı. Hayırlısıyla herhalde bir 2 ayda, bilemediniz 3 ayda inşallah yaza doğru, yani yaza girmeden inşallah bitiririz. Artık ondan sonra hangi kitaba başlarız? Ya nasip ya kısmet. Evet. Gelelim menheş dersimize. Herkesin arabası var. Arabasız adam yok burada. Çoğunda evi burada zaten. Bilemiyorum işte. Bu zikrettiğiniz ayet, Allah'ın ayetlerini hükmetmeyenler, kafirlerin, zalimlerin bastığı ta kendileridir. Bu da ilintili mi o Maide 44 kişi ve bu olay bunun üzerine mi? Bu ayet bunun üzerine mi? Onun elinde. Nereye geldik? 15. 15'e geldik mi? Maşallah. Evet, Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in itikadi özelliklerini okuyalım. Evet. Oku. Kendisine bağlanana nefsi, yani ruhsal ve fikri rahatlık verir. Yani bu çok önemli. Yani İslam sadece işin maddi ya da bedeni, cismani boyutuna bakmaz. Aynı zamanda şuur, fikir, ruh sağlığına da bakar. Hakikaten de öyledir. Ehl-i Sünnet vel Cemaat ruh sağlığı en gelişmiş toplumdur. Sadrı en geniş. Olaylara karşı, masaibe, musibetlere karşı en sabırlı, nimetlere karşı en şükürdar nedir? Toplumdur, topluluktur. O bakımdan bakın yani o alimlere, o alimlerin yetiştirdiği talebelere nefisleri nedir? Sabittir. Nefsani, şehvani arzular mağlup olduğu için, akıl ve kalp nuru onları ne yaptığı için? Bastırdığı için onları çok ne görürüz arkadaşlar? Rahat görürüz, rahat. Çok rahat görürüz. Ruh sağlıkları yerindedir. Ruh sağlığı yerinde olan adamın fetvası da sağlıklı olur. Neden? Çünkü ruh sağlığı yerinde olan nefsine kurban olmaz. nefsine mahkum olmaz. Allah ve Resulünün emrettiği gibi ne yapar? Hüküm verir. Ama eğer nefsine mağlup olmuşsa, ruh sağlığında bozuk olmuş, bozukluk varsa, ruh sağlığı bozuk olan adamın hükmüne değil, imanına dahi ne yapılmaz? İtimat edilmez. Mümin olduğuna karar verilir, o ayrı, ama itimat edilmez, cezmedilmez. Zor iş bu iş. Bu bakımdan Ehl-i Sünnet böyle bir toplum, çok şükür. Evet. Oku. İslam akidesine bağlananın ruhunda bir endişe ve tasa, fikirlerinde herhangi bir çelişki olmaz. Çünkü bu akide mümini yaratıcısına Allah ve Celle'ye kavuşturur. Böylelikle Rab işleri tedbir eden, hükmeden ve kanun koyucu olarak ondan razı olur. Dolayısıyla kalbi onun kaderiyle mutmain olur. Onun vermiş olduğu hükme razı ve memnundur. Fikri onun bilgisiyle aydınlanır. 16. Niyetin ve amelin selameti. Ona bağlanan Allah Azze ve Celle'ye ibadette inhiraftan kurtulur. Allah'tan başkasına ibadet etmez. Ondan başkasını istemez. Başka akide sahiplerinde ise durum tam aksinedir. Onlarda ibadet konusunda inhiraf edenler vardır. Onların kabirlere ibadet ettiklerini, onlara kurbanlar ve adaklar kestiklerini görürsün. Tıpkı Rafizilerde ve Sufilerde olduğu gibi. Bazı batıl mezheplerde ve eski akımlarda ipleri şeytana teslim eden, küfür ve dalalet önderlerinin ilham ettiği şeylere ittiba edenleri bulursun. 17. İslam akidesi kişinin davranışlarına, ahlakına ve ilişkilerine tesir eder. Bu akide yukarıda belirtilen hususlarda son derece tesirlidir. Çünkü insanlara hükmeden ve onları yönlendiren şey inançlarıdır. Davranışta, ahlakta ve muamelede inhiraf, yani bozukluk ancak inançtaki inhiraftan kaynaklanır. Dolayısıyla davranış genellikle insanın sahip olduğu inancın, benimseyip kabul ettiği dinin bir meyvesidir. Bu akide ehline tüm hayırları emreder ve onlara tüm şerli işleri yasaklar. Onlara adaleti ve itidali emreder. Zulmü ve inhirafı ise yasaklar. Allah'ın izniyle bu konuda ehli sünnet ve cemaatin özellikleri bahsinde daha iyi anlaşılacaktır. 18. Kendisine bağlananı işlerde kararlı ve ciddi olmaya sevk eder. Öyle ki faydalı ilim salih amelde fırsatı kaçırmazlar, sevabını isteyerek hemen o hayırlı işe yönelirler. Nerede onları günaha sokacak bir şey görseler, cezalandırılmaktan korkarak ondan sakınırlar. İşte böylelikle toplumun ahvali düzgün ve doğru olur. Çünkü yeniden dirilişe ve amellerin karşılığının verileceğine iman onun temel prensiplerindendir. Allah-u Teala şöyle buyurur. Her kişinin işlediği amellere göre dereceleri vardır. Rabbin onların işlemiş olduklarından gafil değildir. En'am 132. 19. Güçlü bir ümmet oluşturmaya götürür. Dinini sabit kılma, desteğini pekiştirme yolunda bu uğurda başına gelenlere, korkakların korkmasına, arkasını dönenlerin yardımsız bırakmasına aldırmadan büyük, küçük her şeyi harcar. 20. Müminin nefsinde kitap ve sünneti yüceltme hissi uyandırır. Çünkü o bilir ki kitap ve sünnet haktır, doğrudur, hidayettir ve rahmettir. Bu inanç da onu kitap ve sünneti yüceltmeye ve onların hükümlerini almaya sevk eder. 21. Mümini selefi salihine bağlar. Bu ne güzel bir bağdır. Hayrın tamamı onlara ittiba etmekte ve onların izlerini sürmektedir. Şu sözü söyleyen ne kadar güzel söylemiş. Her hayır selefe ittibadadır ve her şer de halefin bidatlerindedir. 22. Kendisine bağlanana onurlu bir hayat garanti eder. Emniyet, güven ve onurlu hayat İslam akidesinin gölgesinde gerçekleşir. Çünkü o Allah'a iman ve ibadeti yine sadece ona has kılma esasına dayanır. Bu da şüphesiz ki dünya ve ahirette emniyet, güven, hayır ve mutluluk sebebidir. Görüldüğü gibi emniyet imanın karinidir. İman kaybedildiği zaman emniyet ve güven de kaybolur. Allah-u Teala şöyle buyurur. İman edenler ve imanlarına şirk bulaştırmayanlar, işte emniyet onlar içindir ve doğru yola iletilmiş olanlar da onlardır. En'am 82. İşte tam emniyet, tam hidayet dünyada ve ahirette takva ve iman ehli içindir. şirk ve masiyet ehli ise korku ehlidir ve insanların ona en evla olanlarıdır. Onlar her zaman felaketle cezalandırılma tehdidi altındadır. 23. Sahih ilime tezat teşkil etmez. Bilakis onu destekler, teşvik eder ve insanları ona davet eder. Kitap ve sünnetin işaret etmiş olduğu faydalı ilim, kişiyi yüce isteklere ulaştıran ve faydalı meyveler veren her ilimdir. Dünya ya da ahiret ile alakalı olmasının arasında bir fark yoktur. Amelleri ıslah eden, ahlakı yücelten ve doğru yola ileten her şey faydalı ilimdendir. İslam şeriatı mükemmel ve kapsamlı bir şeriat olması hasebiyle bütün faydalı ilimlerin öğrenilmesini emretmiştir. Tevhid, usulü din, fıkıh, ahkam, lügat, iktisadi, siyasi, askeri, endüstriyel, tıbbi ve daha başka fertlerin ve toplumun ıslah edildiği faydalı ilimler. Bu şeriat din ya da dünya ile alakalı bütün faydalı ilimleri emretmiş, öğrenilmesini teşvik etmiş ve özendirmiştir. Dini ilimler ile kevni ilimler, yani bilim, din ilimleri ile dünya ilimleri onda bir araya gelmiştir. Hatta o faydalı dünyevi ilimleri dini ilimlerden saymıştır. Aşırılar ve materyalistler bu konuda yanılgıya düşmüşlerdir. Aşırılar dini ilimlerin bir kısmını almışlar, dünyevi ilimleri ise tamamen bırakmışlardır. Materyalistler ise bazı dünyevi ilimleri almışlar, onun dışındaki ilimleri inkar etmişlerdir. Yani İslam'ı bilim düşmanı ya da bilime muhalif bir din kılmak ya da görmek, yani bizzat Kur'an'dan ve Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan, yani ilk ağızdan ne yapmıştır? Yalanlanmıştır. Böyle bir şey yok. Çünkü hep söylüyoruz, ayet-i kerimelerdeki şer'i ayetlerle kevni ayetlerin mukayesesini yaptığınızda belki de kevni ayetler şer'i ayetlerden çok daha nedir? Fazladır. Yani Allah Azze ve Celle mükevvenat, oluşum vesaire pek çok şeyden haber vermiştir. O bakımdan yani dini işte bilimin zıttı bir din görmek mümkün değil, ama tabii her dinde olduğu gibi İslam dininde bazı kayıtlar, kurallar ne yapmıştır? Koymuştur, getirmiştir. Yani bugün eğer atom bombasının icadı Müslümanlar tarafından yapılmış olsaydı ya da Müslümanların gayrı, yani kafirler atom bombası icadına yeltenmeseydiler, Müslümanların atom bombası icat etmesine gerek kalmazdı. Neden biliyor musunuz? Çünkü İslam'da toplu katliam yok. Yani İslam'da sen düşmanı sindirmek, düşmanı caydırmak için ne yapamazsın? Amerikalıların yaptığı gibi kalkıp da Hiroşima'ya o bombayı ne yapamazsın? Atamazsın. Biz cephe gerisine ne yapamayız? El vuramayız. Öyle bir şey yok İslam'da. Zulüm, hıyanet, insafsızlık. O bakımdan yani İslam bazı meselelerde çok merhametli olduğu için birileri bunu İslam'ın aleyhine ne yapabilir? Kullanabilir. Ama olaya öyle bakmamak lazım. Tabii şimdi küffar da var, sen yaparsın da caydırıcı olur, o ayrı. Ondan bahsetmiyorum, ama ilk iktişaf olarak eğer karşıdakiler de böyle bir şeye yeltenmeseydi böyle bir şeye gerek kalmazdı. Kesinlikle ne yapmazdı? İhtiyaç duyulmazdı. Çünkü İslam'ın hedefinde ne yok? Cephe gerisindeki insanları topluca katletmek yok. Böyle bir şey yapsan mücrim olursun. Böyle bir şey yapsan Müslüman olmazsın zaten. İslam'ın dışına çıkmış olursun. O bakımdan yani bazı meselelerde şu anki işte bu bilimi keşfetmiş ya da kendilerine göre işte bilimi bir yere getirmiş insanlardan çok daha ileridir İslam. Çok çok daha ileridir. Ama yani bunu görmek lazım. Buna baktığın göz önemli. Baktığın gözlük önemli. Yoksa İslam bilimi teşvik eder. Ama mesela İslam kalkıp da bir kediyi köpekle birleştirtmez. Bir inekle koyunu birleştirtmez. Böyle bir hedefi olamaz. Ya da işte tohumların üzerinde ne yapmaz? Oynayıp da genetiğini değiştirmez. İslam böyle bir şey yok. Aksi böyle şeyi nehyeder İslam. Böyle bir şey yok. Yani bilim bu değil ki. Bugün bilim namına her türlü ahlaksızlık ne? Mevcut. Bu ahlaksızlık ferdi de olabilir. toplumsal da olabilir. Ha, yani İslam'ı bir yere koyalım. Yani bugün semavi olduğunu ne yapan? İddia eden Hristiyanlığa bakalım. Papa bile bir yere kadar ne yapabiliyor? Bilimle uzlaşabiliyor ama bir yerden sonra Papa ne yapıyor? Karşı çıkıyor. Kabul etmiyor. Mesela en son bugün arabayla gelirken duyduğum haber, bu Amerika, bu işte GDO meselesi falan filan var ya, bu sızan belgelerde Avrupa devletlerine görülmedik bir savaş açmış. Çünkü Avrupa devletleri, önce Fransa bu şeyleri yasaklamış. GDO'lu tohumları, ürünleri, özellikle tohumları yasaklamış. Hal böyle olunca Amerika bundan para kazanıyor, İsrail bundan para kazanıyor. Bunu engellemek için her türlü yazışmalar, diplomatik hilekarlıklar yapılmış. Hatta hani WikiLeaks'in belgelerinde, hatta Papa'nın etrafındaki kardinaller satın alınmış, kandırılmış, sıra Papa'ya gelmiş. Yani istenen şu: Vatikan'dan GDO'lu ürün kullanmak caizdir, almak helaldir. Bunda bir beis yoktur, üretmek helaldir, ticaretini yapmak helaldir. Birkaç kardinali satın almışlar. Ancak belgeler Papa'nın satın alıp almadığını ifade etmiyor. Orada duruyor ama ifade edilen bilmem ne büyükelçisini ifade etti. Herhalde Roma büyükelçisini, Amerika'nın. Söylediği şu: ikna edilmeye yakın Papa. İkna edilmeye yakın. Bizzat bugün şeyde duydum yani. Haberlerde duydum. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani aslında Hristiyanlık bile buna cevaz vermiyor. İşte kürtajdır, ne bileyim işte. İşte onun menisini alıp bilmem onunla karıştırıp da işte babası, nesebi belli olmayan çocuklar ortaya koymaktır vesaire. Yani çünkü temel ahlaki prensipler var. Yani bütün münezzel dinlerde böyle aslında. Ne kadar da tarif etsen, değiştirsen, hiç kimse kalkıp da başkasının çocuğunu, kendi çocuğu bellemez yani. Mümkün değil. Doğalı varken hiç kimse neyine, yapayına, sunisine gitmez. Yani demek istediğim, yani bilim her şey değil ki. Bugün her şeyin bilim olduğunu iddia edenler, İslam'ın bilme karşı olduğunu iddia edecekleri yerde, onlar bu rezillikleri yapmazken Müslüman bilim adamlarının yaptıkları icatlara baksınlar. O icatlarda, o iktişaflarda hiçbir haramın olmadığını, aksine bütün her şeyin insanlığın neyine, maslahatına, yararına olduğunu görürler. Bugün İslam'a sataştığın kadar Papa'ya da sataşmak zorundasın. Çünkü niye? Papa bile bir yerde artık ne yapıyor? Olmaz diyor. Yani hatta en son bundan 15 gün önce Papa uyardı. Dedi ki işte dedi, Avrupa'daki dedi laik anlayış dedi dinin önüne ne yapmak istiyor? Set çekmek istiyor. Bunu engellemek lazım. Sekülerizm ama bu kadarı da olmaz. O bile veryansın etti yani. Tabii o bile veryansın etti. Yani çünkü dinin gayesi ne? Yani dini sen sadece Roma'da Vatikan'a mı sıkıştıracaksın? Yani Hristiyanlık dini sadece Vatikan'da mı geçer? Bu mu yani Hristiyanlıktan anladığın senin? İşte İslam'da da Mekke ve Medine'ye sıkıştıracaksın. Haremeyn başka yerde yok. Böyle bir şey yok yani. Bunu onlar bile, onların ilahiyatçıları bile kabul ediyor. Kabul etmesi mümkün değil ki. Aslında hani geçen derslerde aldık ya, işte hani hepiniz gelin ortak kelimede buralaşalım diyordu ya, la ilahe illallah. O la ilahe illallah'ın gereklerinden bir tanesi de ne? Dinlerin dünyaya ne yapması? İçindekilerle birlikte hükmetmesi. İçindekilerle birlikte hükmetmesi. Sadece dünyanın kevnisine değil yani, depreme değil, işte yağmur yağmasına değil, işte güneşin doğmasına değil, işte batmasına değil, ağaçların yeşermesine değil, işte akıllı olan, eşrefi mahlukat olan insana da ne yapması? Hükmetmesi. Hayat tarzına ne yapması? Müdahale etmesi. Ya bu müdahale bazen imani olur, kalbi olur. Yani cebri olmaz, kuvvetli olmaz. Ama yeri geldiğinde neyle olur? Kuvvetli olur. O bakımdan yani İslam'ı işte bilim muhalifi, karşıtı göstermek, bunlar hep fuzuli şeyler, uğraşılar, abeste iştigal. Yoksa bugün cebir ilmi bile İbn Cabir'den geliyor. Yani İbn Rüşd deyince Fransa'da akan sular durur, İbn Sina deyince Fransa'da akan sular durur, Sosyolojiyi bunlar bilmezken İbn Haldun sosyoloji biliyordu. Bunlara sosyolojiyi öğretti. Pedagoji nedir bilmezken İmam Gazali biliyordu. O onları öğretti. Yani demek istediğim bunlar biliniyor aslında. Bunlar biliniyor ama tabii bizim ilim adamlarımız bunu kötüye ne yapmamış? Kullanmamış. Hep iyiye kullanmış. Hep iyiye kullanmış. Bunlar barutu keşfetmişler. Önce kendilerini helak etmişler. Sonra Müslümanlar helak etmişler. İşte Birinci Dünya Savaşı'na bak. İkinci Dünya Savaşı'na bak. Bunların hiçbirinde Müslümanların dahli yok ki. Hep kendileri çıkarmışlar. İlkini Osmanlı'ya alet etmişler, o ayrı. Ama yani Müslümanların dahli yok. Hepsine bakın. Vietnam'da yaptıklarına bakın. Afganistan'da Rusların yaptıklarına bakın. Bugün hani komünistler İslam'ı gerici sayıyor değil mi? Hani böyle işte şeyci solcular var böyle. Kallafi baba solcular var. Ya sen İslam'ın neyini gerici sayıyorsun? Öyle bir medeniyet dini ki hiç kimseyi zorla Müslüman yapmamış. Hiç kimseyi zorla öldürmemiş. Sen İslam'ı tenkit edeceğin önce Lenin'in sonra Stalin'in yaptığı katliamlar 150 milyon insandan bahsediliyor. 150 milyon insan, 150 milyon. 150 milyon insan. 150 milyon insan öldürmüşsünüz. Ortadan kaldırmışsınız. Zürriyetin neslini kesmişsiniz. İslam'ın bana bir tane toplu katliamından bahset. Bir tane. Bugün bize insanlık dersi veriyor komünistler. Sen önce Lenin'in Stalin'in yaptığı mezalimden bahset. Afganistan'dan bahset. Yani hayır, silahı bırak, silahı bırak. Silahı bırak. 150 milyon insanı öldürmüşler. O tüm cumhuriyetlerde 150 milyon insandan bahsediliyor. 150 milyon. İki Türkiye demek. İki Türkiye demek. İki Türkiye. Amerikalı işte o Kızılderililer falan filan. Maya uygarlığı. İki tane ki Mısır'daki uygarlıktan sonra dünyanın en gelişmiş uygarlığı. Hatta uzaylılarla görüştükleri, iktişaf ettikleri falan filan bir sürü şeyler söyleniyor. Bunlardan kat kat daha üstün. Ne oldu? Orada da o kadar insanı katletmişler. Bugün insanlığa şey yapıyorlar işte. Bilmem ne falan filan. Hikaye. Yani İslam, İslam savunma ya da fetih müessesesini asla toplu katliamlar için ne yapmamıştır? Kullanmamıştır. Çünkü Allah bir kere bunu yasaklıyor ya. O insanları yaratan da Allah. Allah zalim olur mu? Hiç çoluğun çocuğun, hiç ebriyanın, meşayihanın canına kasteder mi? Öyle bir şey olamaz. Evet. Bunun neticesinde de dini inkar edip küfre düşmüşler, akılları karışmış ve ahlakları bozulmuştur. İlimlerden elde ettikleri kazanç ise ahlakı beslemeyen, akılları ve ruhları arındırmayan içi boş bir endüstriden başka bir şey değildir. Onun zararı faydasından büyük, şerri hayrından çoktur. Çünkü o sahih dinin üzerine bina edilmemiş ve onunla irtibatlandırılmamıştır. 24. Tamam, burada kalalım. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.